أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Aziz dostlar, sahabenin Kur'an anlayışını anlamaya devam edeceğiz inşallah bu dersimizde de. Onlarla beraber olmak için, onların o iklimini solumak için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin Kur'an anlayışlarını anlayıp o anlayış çerçevesinde Kur'an'la bir ünsiyet kurmak için bu yolculuğu yapıyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki onlar son vahyin ilk muhataplarıydılar. Vahyi en doğru anlayanlar onlardılar. Onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Onların o doğru anlayışlarını anlamak, bizim dünyamızdaki de var olan yanlışların telafi edilmesi noktasında bir ufuk kazandıracaktı bizlere. Onun için biz böyle bir anlayışı öğrenmek zorundayız. Eğer biz son vahyin ilk muhatapları olan o güzide neslin anlayışlarını doğru bir şekilde öğrenirsek, onlar bizlere bir ayna olacak. Biz o aynadan vahyin nasıl doğru yansıyacağını öğreneceğiz ve bugün hayatlarımızda bu manada var olan eksiklikleri ve noksanlıkları telafi etme noktasında çaba ve gayrette bulunacağız. Allah inşallah bizleri böyle bir yolculukta daim kılsın. İnşallah bizler bu yolculuğun sonunda elde edilmesi gereken gerçek manaya, gerçek istifadeye ulaşabilelim de bu yolculuktan eli boş olarak dönmeyelim diye dua ediyoruz. Ben işin başında size okuduğum zaman çok böyle beni sarsan bir ifadeyi paylaşmak istiyorum. Belki de o ifadeden biz sahabenin Kur'an anlayışının temelleri noktasında önemli bir açılım kazanacağız inşallah. Şöyle bir giriş yapmama müsaade edin. Her dilde muhatap hatibini ikna etmek için yeminler kullanır. Biz Türkçe'de de kullanırız. Mesela halkın, avamın kullandığı falanca işi yaparsam ya da yapmazsam Allah cezamı versin, Allah canımı alsın, ekmek Kur'an çarpsın, uzatın gitsin. Ekmek Kur'an nasıl çarpar onu bilmiyorum. O ayrı bir mesele ama böyle bir yemin kullanırız. Araplar da kullanırlar böyle yeminler. Onların da gerek nübüvvetten önce gerek nübüvvetten sonra kullandıkları çeşitli yeminler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o coğrafyada söz söylemeye başladığı zaman tevhid akidesine ters olan, İslami ve insani değerler taşımayan yeminleri ne kullandı ne kullandırttı. Mesela o günün Arapları Allah'tan başka şeyler üzerine yemin ederlerdi. Lat, Uzza, Menat'ın üzerine yeminler ederlerdi. Allah'a ait alanları başkalarıyla paylaşma adına bazı yemin ifadelerini kullanırlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin mesajlarını dile getirmeye başlar başlamaz kendi mübarek ellerinde yetişen insanlarla beraber asla toplumun genel kabul gördüğü bu yeminlerden herhangi birini kullanmadı. Ama bu yeminler içerisinde İslami ve insani değerlere ters düşmeyenler de vardı. Tevhid akidesiyle çelişmeyenler de vardı. Efendimiz de, sahabe de bunları İslam sonrası dönemde de, Kur'an'ın nazil olması sonrasındaki dönemde de kullandılar. Mesela bizlerin çok fazlaca duydukları bir yemin vardır o günün insanlarına mahsus. Şu beytin sahibine yemin olsun ki. Bu cümlede herhangi bir şey olmadığı için İslam öncesinde de aslında bu kullanılıyordu. İslam sonrasında da kullanılmaya devam etti. Bu beytin sahibine yemin olsun, bu beytin sahibi şahit olsun gibi ifadeler sürekli olarak kullanılmaya devam etti. Ama bazı yeminler de vardı ki bunu toplum o gün İslam'la beraber öğrendi. İşte ben o yeminlerden bir tanesini söyleyeceğim size, bir cümle. Aslında bu cümleyi doğru bir biçimde anladığımız zaman bile sahabenin Kur'an anlayışının temellerinde neler yatıyor bunu doğru anlarız. Nedir o yemin biliyor musunuz? Eğer sahabilerden bir tanesi birilerine bir şey söyleyeceklerse şöyle bir cümle kullanıyorlar. Eğer söylediğin doğru ise ben kötü bir hamili Kur'an olayım. Bu bir yemin. Kötü bir hamili Kur'an olayım. Kur'an taşıyıcısı olayım. Bu ne demek biliyor musunuz dostlar? Aslında sahabenin Kur'an okumama gibi bir derdi yok. Sahabenin Kur'an hakikatlerine vakıf olup olmama gibi bir dertleri yok. Sahabenin Kur'an'ı ezberleme gibi, hıfz etme gibi de bir dertleri yok. Bir tek dertleri var. Okunan o Kur'an ayetlerinin amele dönüşmesi. Eğer amele dönüşmüyorsa, amele dönüşmeyen o hakikatler sırtta büyük bir yük olduğu için öyle bir hal sahabenin dünyasında düşülecek en kötü haldir. Hamili Kur'an olmak, düşünün, bizim Allah cezanı versin yeminiyle eşdeğerdir sahabenin dünyasında. Ekmek Kur'an çarpsın neyse bizim dünyamızda, kötü bir hamili Kur'an olmak da odur sahabenin dünyasında. Bu kadar onları aslında etkileyen bir cümle. Peki neden? Sebebi şu dostlar. Onlar amili Kur'an olmaya çalışan bir toplum. Amili Kur'an olmaya çalışan bir toplumun hamili Kur'an olması ne kadar kötü bir şey değil. İşte böyle bir hale düşmemek için böyle bir ifade kullanıyorlar. Emin olun, sadece sahabenin dünyasında şu yemini anlasak onların Kur'an anlayışlarının ne demek olduğunu anlarız. Allah anlayanlardan etsin. İnşallah bizler de hamili Kur'an olanlardan değil, amili Kur'an olanlardan oluruz. Evet dostlar, hatırlarsanız 5 madde işledik. Bir 5 madde daha işleyeceğiz bugünkü dersimizde, eğer vaktimizi ölçülü kullanırsak. Öyleyse sözü uzatmadan 6 deyip ve devam edelim. 6. Sahabe ayetlerin nüzül ortamlarını ve sebebi nüzüllerini çok iyi bildikleri için kurgulanmış bir kitapla değil canlı bir hitap ile karşı karşıya olduklarını çok iyi bilir ve bu bilinç ile Kur'an okurlardı. Bu sahabenin dünyasında çok önemli bir sebepti, çok önemli bir vesileydi Kur'an'ı doğru anlamalarının. Sebebi nüzul ve nüzul ortamı. İki farklı şey aslında bu. Nüzul ortamı sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizler bu konuda 19 tane ders yaptık. Kur'an'ın yere basan ayaklarıdır aslında. Kur'an bir coğrafyaya indi, belli muhataplarla ilk önce muhatap oldu. Belli bir coğrafyada belli bir kültürel ve sosyal yapının, elbette ki dini yapının içerisinde olan muhataplarla konuştu. İşte o ilk muhatapların dünyasına biz nüzül ortamı diyoruz. Peki sebebi nüzül ne? Sebebi nüzül de ayetlerin iniş sebepleri. Ayetlerin inmesine vesile olan olay ve hadiseler. Bu ikisini bilmek vahyin yürüyen ayaklarını bilmektir. Bunları bilenler elbette ki vahyi, ilahi kelamı, Kur'an'ı doğru anlayanlardır. Çok şey söylenir bu konuda ama Ben nüzül ortamını ve sebebi nüzülü bilmenin faydaları konusunda 4 temel nokta söylemek istiyorum sizlere. Birincisi şu dostlar, Kur'an'ın değer ve kıymetini çok iyi anlar bilen biri. Nüzül ortamını ve sebebi nüzülü bilen biri Kur'an'ın gerçek manada değer ve kıymetini çok iyi anlar. İkincisi, Kur'an'ın bir kurgu kitabı değil, canlı bir hitap olduğunu çok iyi anlar. Bu ikisini çok iyi anlamamız gerekiyor. Kur'an kurgu bir kitap değil, canlı bir hitap. İşte bunu anlayabilmemiz için de sebebi nüzulü ve nüzul ortamını anlamamız lazım. Üçüncüsü, Allah'ın ne dediğini ve ne demek istediğini çok iyi kavrar bunları bilen. Dördüncüsü, olayların üzerine inen ayetlerle meselelere Allah'ın baktığı yerden bakmaya başlar bunları bilenler. Sadece 4 nokta bu. Sebebi nüzulü ve nüzul ortamını gerçek manada anlayan ve bilen biri bu 4 tane temel noktanın ya da bu 4 tane temel faydanın da sahibi olur. Peki ya bilmeyen? Bilmeyen elbette ki bunlardan mahrum olur. Ama ben mahrumiyeti de doğru bir biçimde anlayabilmemiz için yine 4 tane madde söylemek istiyorum. Sebebi nüzulü ve nüzül ortamını bilmeyen ya da bunu ihmal eden, Kur'an'ı kurgulanmış bir kitap olarak görüp semboller üzerinden bize bir şeyler söylemeye çalışan ruhsuz bir kitap seviyesine indirir. Burası çok önemli. Emin olun bugünün dünyasında Kur'an'a yaklaşımlarda en fazla sıkıntı yapılan meselelerden bir tanesidir bu. Nüzul ortamı ve sebebi nüzul ihmal edildiği için Kur'an'ı kurgulanmış bir kitap olarak algılıyor. Asıl mesaj orada ihmal ediliyor. Ve Allah sanki hep semboller üzerinden konuşuyormuş gibi Kur'an'ın o lezzeti ve tadı ruhsuz bir hale dönüşüyor. İşte sebebi nüzul ve nüzul ortamı bilinmezse böyle büyük bir cinayete sebebiyet verebilir. İkincisi, ayetlerin zahiri anlamlarına takılıp asıl vermek istedikleri mesajları göremeyebilir. Zahiri bir anlamı anlar, dış görüntüyü, ambalajı anlar ama içte asıl vermek istediği mesaj ihmal edilir. Üçüncüsü, bugünün dünyasından hareket edip o günü anlamaya çalışır ve ne yazık ki bir türlü de doğru anlayamaz. Anlayabiliyorlar mı dostlar? Sizin anladığınıza ben inanıyorum ama anlayamıyorlar. Niçin anlayamıyorlar? Bugünden hareket edip o günü algılamaya çalışıyorlar. O gün Kur'an'ın ayak bastığı coğrafyada kadının durumunu bilmeyenler, bugün Kur'an'ın miras hukukunda, şahitlik meselesinde kadın için söylediği ayetleri doğru anlayabilir mi? O günün dünyasındaki çok evliliği anlamayan birisi, bugünün dünyasından hareket ederek o günün dünyasında söylenen o mesajları anlayabilir mi? Uzatın gitsin. Bunun en temelinde yatan sıkıntı budur işte. Eğer nüzul ortamını ve sebebi nüzulu doğru bir biçimde anlayabilselerdi, o günün dünyasına gider, o günün dünyasını anlar, o günün dünyasına takılmadan bugünün dünyasına gelirlerdi. İşte böyle bir fayda verir. Dördüncüsü, Kur'an'ın yürüyen ayaklarını dikkate almayarak ne söylersek uyuyor, ne de olsa önümüzde eli, kolu, dili bağlı bir metin var düşüncesine kapılabilir. Ne de olsa Kur'an'ın dili yok, değil mi? Aslında var da onu duyan kulak yok, onu duyan yürek yok. İşte sebebi nüzulü ve nüzul ortamını, Tam anlamıyla anlayan biri aslında Kur'an'ın konuştuğunu da anlar. Önünde eli kolu dili bağlı bir metin olmadığını anlar. Ne söylersem uyar gibi bir hareket alanının olmadığını da anlar. Buna göre hareket eder. Sadece dörder maddede sebebi nüzulün ve nüzul ortamının bilinip bilinmemesinin nasıl bir kazanım ve nasıl bir kayıp olduğunu anlamamız açısından yeterli zannederim. Şimdi bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın. İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub el-Ensari bize Kur'an'ın yere basan ayaklarının bilinmesinin ne kadar önemli olduğunu hayatındaki bir olaydan aktaracak. İstanbul kuşatmalarının birinde, inşallah onu size birkaç hafta sonra anlatacağım. İki tane yiğit Müslüman, Ukbe İbni Amir ve Fudala bin Ubeyt isimli iki Müslüman, korkusuzca Rumların kalelerini zorluyorlar. Öyle ki, bakanların dahi onların cesareti ödlerini koparıyor. Ve diyorlar ki, fesubhanallah, adamlar, kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atıyorlar. Ve aralarında bu yiğit Müslümanların korkusuzca bu mücadelelerini Kur'an'ın bir ayetine dayandırarak anlamaya çalışıyorlar. O cemaatte bulunan biri diyor ki bunlar Bakara suresinin 195. ayetini bilmiyorlar mı? Allah orada demiyor mu? Allah yolunda mallarınızı harcayın. Sakın ha kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Eğer böyle yapmaz da güzel davranırsanız Allah güzel davrananları sever. Bu ayeti o Müslümanlara karşı delil olarak kullanıyorlar. Ebu Eyyub el-Ensari de orada. Duyar duymaz celalleniyor ve karşısında duranlara şunu söylüyor. Siz şimdi bu ayeti bu cengaverce savaşan yiğitler için mi kullanıyorsunuz? Hayır vallahi. Gelin ben size o ayetin nasıl bir ortama ve neyin üzerine yani sebebi nüzulünü ve nüzul ortamını söyleyeyim. Bu ayet bizim hakkımızda yani ensar hakkında indi. Biz ensar, Allah Resulü'nün arkasında Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kılıç sallayıp ve İslam'ı oradaki coğrafyalarda, toplumlarda yerleştirince, İslam Medine'de devlet olup güç kazanmaya başlayınca şöyle bir düşünceye kapıldık. Artık biz Medine'de oturalım, mallarımızla uğraşalım. Artık cihat başkalarının olsun. Çünkü biz yaptığımızı yaptık, kazandığımızı kazandık ve artık bu konuda sorumluluk bizim üzerimizden kalktı. Onun için biz Medine'de oturup mallarımızla meşgul olacağız. Bunu söyler söylemez Allah bu ayeti bizim üzerimize indirdi. Ve dedi ki bizlere Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ayet evde oturup da cihada çıkmayanlar için nazil oldu. Şimdi siz kalkıp bu ayeti Allah yolunda korkusuzca savaşanlar için mi kullanacaksınız? Görüyorsunuz değil mi dostlar? Bizim dönemimizden bahsetmiyoruz. Sahabenin yaşadığı bir toplumda bir ayetin nasıl tam tersi bir manada anlaşıldığına dair en önemli örnektir bu. Allah ne diyor? O günün insanları ne anlıyor? Peki sebep ne? Sebep işte nüzul ortamının ve sebebi nüzulun ihmalidir. Eğer ihmal edilirse ortaya çıkan budur. Allah muhafaza. İşte bunun için biz diyoruz ya, sebebi nüzulü ve nüzul ortamını bildiğimiz zaman Kur'an'ın kurgulanmış bir kitap değil, canlı bir hitap olduğunu öğreniriz. Sahabenin Kur'an anlayışı bağlamında söyleyeceğimiz altıncı madde de budur. Peki yedi, 7 de aslında bununla alakalı. Sahabe, vakıa vahiy ilişkisinin canlı tanıkları oldukları için Kur'an anlayışlarında çok tutarlı bir seviye yakalamışlardı. Bir daha tekrar edeyim bunu. Sahabe, vakıa vahiy ilişkisinin canlı tanıkları oldukları için Kur'an anlayışlarında çok tutarlı bir seviye yakalamışlardı. Vakıa ve vahiy ilişkisi diyoruz. Bakın dostlar, eğer bu doğru bir biçimde tesis edilirse gerçekten Kur'an anlayışında çok tutarlı, kendi içinde ayakları yere sağlam basan bir anlayışın sahibi olur. Bunu da sahabenin dünyasında anlayabileceğimiz bir örnekle anlamaya çalışalım. Ümmü Eymen validemiz dersem hemen Efendimizin dünyasında nasıl bir değeri olduğunu anlarsınız değil mi? Allah Resulü'nün annemden sonra annem dediği iki kadından birisidir. Efendimiz'i 6 yaşında Evva'da bağrına basıp analık eden o yiğit hanım sahabi ki Zeyd İbni Harise'nin hanımı Üsame'nin de anasıdır. Böyle bir yiğit. Efendimiz'e aşık bir yürek. Allah Resulü hayattayken de aşıktı. Vefatından sonra da aşkından hiçbir şey kaybetmeden o aşkı sürekli yüreğinde taşıyan bir yürek. Bunu bildikleri için Efendimiz'in sadık dostları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Allah Resulü'nün vefatından çok geçmeden o yürekteki fırtınaları dindirmek için bir liman arayınca akıllarına Ümmü Eymen validemiz gelmişti. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e demişti ki gel gidelim Ümmü Eymen'e. Hiç değilse Efendimizin acısını, yüreğimizdeki o acısını onda dindiririz. O eve doğru yürümüşlerdi. Ümmü Eymen onların gelişini görmüştü. Ebubekir ve Ömer onun evine doğru yürüyor. O anı görür görmez ağlamaya başlamıştı. Niye ağlamıştı biliyor musunuz? Çünkü sürekli Allah Resulü de gelirdi o eve. Gelirken de sağına Ebubekir'i, soluna Ömer'i alarak gelirdi. Ama şimdi Ümmü Eymen adeta o güzel tablonun en önemli aktörü, en önemli parçasının olmadığını görünce ağlamaya başlamıştı. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer içeriye girince gözyaşları içerisinde bulmuşlardı Ümmü Eymen'i. Hazreti Ebubekir biraz da sinirlenerek biz buraya teskin olmaya geldik. Ey Ümmü Eymen, sen acımıza acı mı katacaksın? Sen ölümün hak olduğunu ve bu haktan da Allah Resulü'nün de mahrum olmadığını bilmiyor musun? Elbette ki ölüm haktı. Ona da geldi, onu da aldı. Ümmü Eymen bir taraftan gözlerindeki yaşı siliyor, bir taraftan da niye ağladığını söylüyor. Ey Ebubekir diyor, ben ölümün hak olduğuna biliyorum, ona inanıyorum. Allah Resulü'nün bir gün aramızdan ayrılacağına da inanıyordum. İşte ayrıldı da gitti. Beni ağlatan ne onun vefatı ne de onun aramızdan çekip gitmesidir. Beni ağlatan bir tek şey var. Nedir o şey biliyor musunuz? Ümmü Eymen söylesin. Allah artık bizimle konuşmayacak. İşte bu. Vakıa vahiy ilişkisi bu. Allah artık bizimle konuşmayacak. Söyleyecek sonra Ümmü Eymen. Biz iyi şeyler yapıyorduk. Allah bizi takdir edip ayetler gönderiyordu. Biz yanlış şeyler yapıyorduk. Allah bizi uyarmak için ayetler gönderiyordu. Ama artık içimizde Allah'ın peygamberi yok ki. Allah kime gönderecek bu ayetleri? İşte canlı tanıklar dediğimiz zaman sahabenin Kur'an'la kurmuş olduğu ilişkinin ne olduğunu anlama adına bu rivayeti çok iyi anlamamız lazım. Ümmü Eymen aslında Allah Resulü'nün vefatıyla neyi kaybettiklerini çok iyi anlamıştı. Çünkü onlar biliyorlardı ki Efendimiz içlerinde yaşadığı müddetçe yaşadıkları olaylara göre Kur'an konuşmaya devam edecek. Şöyle bir şey desem yanlış mı olur acaba? Kur'an sahabenin yaşadığı hayattır. Onlar bir hayat yaşadı. Allah da onların yaşadığı hayatı Kur'an'a ayet olarak yazdı. 13 yıl Mekke'de bir hayat yaşadılar onlar. O 13 yıllık hayat onlarca ayet oldu. Bedir yaşandı, öncesinde sonrasında ayetler oldu. Uhud yaşandı, öncesinde sonrasında ayetler oldu. Hendek, Mute, Huneyn, Tebuk, uzatın gitsin. Yani onlar Efendimizle beraber 23 yıllık bir hayat yaşadılar. O hayat Kur'an oldu. İşte vaka vahiy ilişkisi dediğimiz zaman onların yaşadığı hayat üzerine inen Kur'an ayetleri demiş oluruz. Çünkü onlar biliyorlardı ki ne yapsak Allah konuşacak. Eğer Allah konuşmasa o bile ayettir. Niçin? Çünkü sükût ikrardandır. Onlar bir şey yapmış. Semada sessiz kalmışsa o aslında yapılan fiilin altına atılmış bir imzadır. Eğer yanlış olsaydı Allah onları uyarırdı. Onun için sahabenin hepsinde şöyle bir korku ve ümit vardı. İyi şeyler yaptıkları zaman acaba Allah bizi taltif edecek mi umudu? Yanlış ve hatalı şeyler yaptıkları zaman acaba Allah bizi uyaracak? Bizi Kur'an'da uyaracak bir ayetle anacak mı korkusu vardı. Bunu anlayabilmemiz için de baba oğul iki sahabiden örnek vereyim size. İyice anlaşılsın. Abdullah İbni Ömer ve babası Hazreti Ömer. İkisi de Kur'an'ı sahabe içerisinde en iyi anlayan kametlerdendi. Önce oğuldan başlayalım. Bakın Abdullah İbni Ömer vakıa vahiy ilişkisini nasıl doğru anlıyor. Diyor ki bir gün Efendimizin vefatından sonra biz Allah Resulü içimizde yaşarken kadınlar konusunda çok dikkatliydik. Ne onlara el kaldırabilirdik, ne onlar hakkında Efendimiz'e sorular sorabilirdik, ne onlar hakkında kendi aramızda tartışmalara girerdik. Çünkü ne yapsak kadınlar konusunda, ne yapsak Kur'an'a ayet olarak geliyor. Ve biz bunu anladığımız için kadınlar konusunda söz söylemekten ya da onlar hakkında tavırlara girmekten korkar duruma düştük. Efendimiz vefat etti de biz rahat rahat davranmaya başladık. İşte bu aslında nasıl vaka vahiy ilişkisini Abdullah İbni Ömer'in doğru anladığının en büyük işaretidir. Gelin babasına gidelim. Hazreti Ömer'e. Ve bildiğiniz bir tabloya. Hudeybiye'yi biliyorsunuz. O tablonun olumsuz yönlerini de biliyorsunuz. O tabloda Hazreti Ömer'i de biliyorsunuz. Hele hele Süheyl İbni Amr'ın oğlu Ebu Cendel yapılan anlaşma gereği babasına teslim edildiği zaman Müslümanlardaki o galeyanı da biliyorsunuz. Herkes de sıkıntı vardı da Ömer'deki sıkıntı çok daha farklı. İçi içine sığmıyordu. Bir Hazreti Ebu Bekir'e gidip sorular yağdırıyor. Bir Efendimiz'e gelip sorular yağdırıyordu. Allah Resulü de hiçbir şey söylemiyor. Ömer'in o celallenmesine karşı sakin sakin cevap veriyordu. Yola revan oldu İslam ordusu 1400 kişiyle. Hazreti Ömer yine Efendimiz'in arkasında. Varıyor Allah Resulüne. Ya Resulallah diyor, bana bunu bir anlat. Bizler hak, onlar batıl değil mi? Efendimiz evet diyor. Ya Resulallah, bizler aziz, onlar zelil değil mi? Efendimiz evet diyor. Ya Resulallah, o zaman niçin bu zilleti kabul ediyoruz? Ömer bu zillet değil, bu fetih diyor. Efetun huve ya Resulallah, bu mu fetih ya Resulallah? Evet diyor. Biraz sonra geliyor, dönüp dolaşıp bir daha geliyor. Aynı soruları bir daha soruyor. Dönüp dolaşıp bir daha geliyor, Efendimiz'e aynı soruları soruyor. Hazreti Ebubekir Ömer'in elini tutuyor. Ey Ömer diyor, sen din gayretiyle, dini hassasiyetle böyle davranıyorsun ama unutma o Allah'ın Resulüdür. Eğer o bir şey yapmışsa onayını Allah'tan almıştır. Ömer diyor ki eyvah ben ne yapıyorum? O anda fark ediyor. O anda nasıl bir yanlış yaptığını fark ediyor ve anında omuzları düşüyor Hazreti Ömer'in, kendi itirafı yandım diyor, yandım. Şimdi semanın kapıları açılacak ve benim tavrımı Allah eleştirecek. Çünkü ben Efendimiz'e çok fazla eziyet ettim. Anında kaçıyor Allah Resulü'nün yanında, ordunun en arkasına gizleniyor oraya ve Efendimiz'den gelecek bir haberin korkusuyla yolculuğunu tamamlamaya çalışıyor. Allah Resulü Ömer'i çağırın gelsinler diyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in huzuruna geldiği zaman Allah kim bilir benim hakkımda neler söyledi diye korkuyla geliyor. Gel ey Ömer diyor ve Efendimiz başlıyor Fetih suresini okumaya. Okudukça bir taraftan seviniyor, bir taraftan endişeleniyor. Ayetlerin sonuna gelince Hazreti Ömer derin bir oh çekiyor. Çünkü inen ayetler onun tavrından bahsetmemiştir. İşte budur vaka vahiy ilişkisi. Sahabe biliyor, onlar ne yaparsa Allah onların yaptıkları iyi ya da kötü, yanlış ya da doğru meselelerinin üzerine konuşacak. Böyle olduğu için de bir endişeleri var yüreklerinde. Peki dostlar, biz bundan mahrumuz değil mi? Biz ne yaparsak yapalım, sahabenin dünyasındaki o canlılığı, onların algıladığı, onların yaşadığı, onların hissettiği düzeyde anlayamayız. Algılayamayız da. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Vaka halen canlı, onun üzerine konuşan vahiy de halen canlı. Şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kur'an'ın metni bir kez nazil oldu ama lafzı, ama manası her gün yeniden bir kez daha nazil oluyor. Bir daha söyleyelim bunu. Kur'an'ın metni bir kez nazil oldu. 23 senede başladı ve bitti. Ama mana nazil olmaya devam ediyor. Her vakanın üzerine Kur'an'ın söylediği bir söz vardır. Bugünün dünyasında da. Çünkü unutmamamız gereken bir hakikat var. Dünya yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor. Ne kadar dünya yaşlanırsa yaşlansın, ne kadar dünya eskirse eskisin, onun karşısında Kur'an'ın mesajları canlılığını ve tazeliğini koruyacak. Ve her güne, her zamana, her alana, her ana Kur'an'ın söyleyeceği sözler olacak. Bunu bildiğimiz zaman vaka vahiy ilişkisinin bizim dünyamızda da nerede durması gerektiğini doğru bir biçimde anlamış oluruz. Bu da yedincisiydi. Gelelim 8'e. Sahabe Kur'an'ı yazılı sayfalardan değil, önlerindeki rehberleri olan Efendimiz'den öğrenmişlerdi. Onlar Kur'an'ı bugün bizlerin elinde tuttukları mushaflardan mı öğrenmişlerdi? Hayır. Zaten sayfa mı vardı ki o günün dünyasında? Tek tüktü. Daha sonra bu çoğaldı da Hazreti Ebubekir'in döneminde Müslümanlar bir tek ortak mushafa kavuşmuş oldular. Onlar Kur'an'ı yazılı metinlerden değil, önlerindeki rehberlerinden öğreniyorlardı. Efendimiz de böyle öğrenmişti değil mi? Allah Resulüne Kur'an sayfalara yazılı bir biçimde mi geldi? Hayır. Onu Cebrail getirdi. Cebrail getirdi ve Allah Resulüne bu ayetleri ilettikten sonra bazen nasıllığını Cebrail sorduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cebrail o ayetlerin hocalığını yaptı. Yani bu yönüyle aslında Cebrail bir hoca, Allah Resulü bir talebeydi. Diğer yönüyle Allah Resulü hoca, sahabe de talebeydi. Böyle yürüdü ilim. İlk günden son güne kadar, bugün de böyledir. Önden aldıkları arkaya verdikleri. Yukarıdan aldıkları aşağıya verdikleri. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gününde de sahabiler Allah Resulü'nün canlı tanıklığından ve muallimliğinden Kur'an'ı talim etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebyin görevi gereği de bunu onlara söylüyor, iletiyor, tatbik ediyor, talim ediyor, her şekilde anlayabilecekleri bir seviyede onların algı seviyelerine çekiyordu. Bunu yaparken Efendimizin nasıl yöntemler izlediğini geçen derslerimizde söyledik. Ama burada bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Sahabe Efendimizin muallimliğinden en üst düzeyde istifade etti. Sebebi neydi biliyor musunuz? Sebebi Efendimizin onlara sağladığı bu ortamdı. Allah Resulü böyle bir ortam sağladı onlara. Çünkü biliyordu ki Efendimiz bu o nesil dinin taşıyıcı neslidir. Eğer onlar dini doğru anlasalar ve kendilerinden sonraki nesillere doğru bir biçimde ulaştırsalar, bu din binası nesilden nesile doğru bir biçimde aktarılacak. İşte bundan dolayı Efendimiz onlara çok önemli bir zemin hazırlıyordu. Hangi sıfatla konuşursa konuşsun, ister bir peygamber olarak, ister Medine'de İslam devletinin başkanı olarak, ister ordunun komutanı olarak, ister evde ailenin reisi bir eş ve baba olarak, ister caddede sokakta bir tüccar olarak, ister de arkadaşlarıyla sohbet eden bir dost olarak, ne sıfatla konuşursa konuşsun Allah Resulü muhataplarına böyle bir zemini hazırlıyordu. Onlarca hadiste görmüşsünüzdür. Efendimiz bir mesele aktaracağı zaman önce onunla alakalı bir soru sorardı muhataplarına, değil. Bu yönde onlarca hadis var. Niye sorardı bu soruları? Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, muhataplarının ilgisini o mesele üzerinde yoğunlaştırmak isterdi. İkincisi ve en önemlisi, onlara özgüven kazandırmak isterdi. Rahat olun benim karşımda. Rahatça davranın, aklınıza ne takılmışsa sorun. Sorun, doğru anlayın ki doğru bir biçimde siz de aktarabilirsiniz. İşte bundan dolayı Allah Resulü muhataplarına böyle bir imkan sunuyordu dostlar. Hatırlayın mesela hadislerde Efendimiz şunu söylüyor. En hayırlı amel hangisidir biliyor musunuz? Bilmiyorlar mıydı sahabiler? Elbette ki biliyorlardı. Ama onlar ne diyorlardı? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz onların cevap vermeyeceğini biliyordu. Çünkü onların o edepte olduğunu çok iyi biliyordu. Ama buna rağmen bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyordu. Niçin? Birincisi dedim ya, o meseleye dikkatlerini çekmek için. İkincisi de bu meselede onlara bir özgüven kazandırıp muhataplarının açıkça fikir beyan edebilmelerine bir zemin hazırlamaktı. Sahabe böyle bir özgüvene onun mübarek ellerinde kavuşmasaydı, Allah aşkına söyler misiniz? Hubab İbni Munzir nasıl cesaret edip de Bedir'de askerin konakladığı yere itiraz edecekti? Bilseydi Efendimiz onu kınayacak. Bilseydi Allah Resulü söylediği zaman onu rencide edecek. Bilseydi Allah Resulü söylediği zaman en azından yüzündeki hatlar değişecek ve bundan hoşnutsuz olacak. Söyleyebilir miydi? Biliyorlardı. Onlar Efendimizin onlara böyle bir zemin açtıklarını çok iyi biliyorlardı. Eğer böyle olmasaydı Sad bin Muaz, Sad bin Ubade Hendek Savaşı'nda Gatafanlılara Medine'deki meyve mahsulünün verilmesi meselesine itiraz edebilirler miydi? Ettiler. Nasıl ettiler? Çünkü onlar biliyorlardı ki bunu söylediklerinde de Efendimiz onlara herhangi bir şey söylemeyecek. Böyle bir rahat ortamı bildikleri için onlar da rahatça akıllarına geleni soruyorlardı. Hatta düşmanlar bile soruyordu. İnkar edenler bile soruyorlardı. Biz bugün inkar edenlerin de Müslümanların da Efendimiz'e sorduğu soruları Kur'an'dan okuyoruz. İnanın yüzü aşkındır. Ama özellikle yes'elûneke formunda gelen 13 tane ayet biliyoruz biz. Sana şundan sorarlar. Neyden? Sana neyi Allah yolunda infak edeceklerini sorarlar. Sana haram ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. Sana kadın hallerini sorarlar. Sana bu meselelerde işte saydıkları yetimler mesela. Yetimlere ait hükümleri sorarlar. Söylüyor da söylüyor. 13 tane sana şunu sorarlar diye ayet Kur'an'a konu olmuş. Eğer böyle bir rahat ortamları olmasaydı sahabe böyle bir rahat ortam bulamasaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu soruları sorma imkanı bulabilirler miydi? Ama buluyorlardı. Çünkü Efendimiz onlara bir gün şöyle bir söz söylemişti. İnsanları sevmek aklın yarısı, güzel soru sormak ilmin yarısıdır. Bir daha tekrar edelim mi bu hadisi? İnsanları sevmek aklın yarısı, güzel soru sormak ilmin yarısıdır. Efendimiz teşvik ediyor. Sorun diyor. Niçin? Merak ilmin hocasıdır da onun için. Merakla adam ilim öğrenir. Merak etmediği bir şeyi öğrenme noktasında çaba ve gayreti olur mu birisinin? Onun için Efendimiz bunlara böyle bir imkan tanıyor. Ama işin diğer bir tarafında da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Onlara soru sormanın edebine ait de bir usul öğretiyor. Sahabe de bunu iyi anlıyor. Ebu Derda'nın geçen derste söylediğim yaşamayacaksan niçin öğreniyorsun ifadesinin bununla çelişen bir tarafı yok. Burada aslında bize söylenen şey öğrenin, öğrenin ki yaşayabilesiniz. Çünkü kişinin ameliyle bilgisi beraber gider. Amelle bilgi beraberce hareket eder. Ne kadar biliyorsa o kadar amel eder. Eğer bilmezse amel de etmez. Ama öncesinde sailin yani soru soranın şöyle temel bir amacı olmalı. Ben dinimi daha iyi yaşamak için öğrenmek zorundayım. Eğer böyle bir temel amacı olursa hiçbir mahsur yok. Ama böyle değil de ben bilgi sahibi olayım, ilim elde edeyim ve o ilimle insanlara caka satayım, o ilimle bilgiçlik taslayayım, o ilmin üzerinden geçineyim. Velev ki başka şeyler bunun dışında da meselelerde amacı ve gayesi varsa işte orada zaten sıkıntı başlıyor. Ve Kur'an'ın da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da sığınılmasını istediği ilim işte bu ilim oluyor. Buradan biz aslında bunlara ait hepsinin bunlara ait birçok şey öğrenmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi Allah Resulü'nün ellerinde yetişen o sahabi nesli ilmi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizzat hayatlarından öğrendiler. Yani onların muallimliklerinden öğrendiler. Böyle olduğu için de sahabe asla yanlış bir noktalara sapma gibi bir şeye kapı açmadı. Bugünün dünyasına gelin buradan. Biz ilmi nereden öğreniyoruz? Bizim ilmi öğrendiğimiz kaynaklar çok acayip yerler olmuş. Bakın internetten ilim öğreniyoruz. Televizyonlardan ilim öğreniyoruz. Gazetelerden ilim öğreniyoruz. Takvim yapraklarından ilim öğreniyoruz. Hem de bu ilim dediğimiz şey sıradan şeyler değil. Dünyamızı ve ahiretimizi ilgilendiren dinimizi biz buralardan öğreniyoruz. Buralardan din öğrenilir mi? Çok büyük bir söz var, onu ben söylemeyeyim. Büyük sözü büyük kametler söylesin ki küçükler o sözün altında ezilmesin. Tabiinin büyük imamlarından Muhammed bin Sirin şöyle bir söz söyler. Karşısında ilmi alma noktasında hassasiyet göstermeyen talebelere. Öğrenmiş olduğunuz dininizdir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz. Et alırken bile 40 kasap soranlar din alınca niye aynı hassasiyeti göstermezler? Bu dindir, başka bir şey değil ki. Allah'ın kitabı diyoruz. Resulünün sünneti diyoruz. Dünya ve ahiret diyoruz. Ebedi hayat diyoruz. Bu noktada hassasiyet göstermese Allah korusun insanın sonu nereye varır? İşte sahabe bunu bildiği için dini kitaplardan almıyor, ilmi kitaplardan almıyor. Rehberden alıyor, alimden alıyor, ilmiyle amil olan hocalardan alıyor, muallimlerden alıyor. Bu da sahabenin Kur'an anlayışının en temel özelliklerinden bir tanesi. 9. Sahabe Efendimiz'den öğrendikleri gibi Kur'an'a sadece müfesser bir kitap gözüyle bakmaz, onun en büyük müfessir olduğuna inanırlardı. Sahabenin dünyasındaki Kur'an anlayışı. Hatırlayın, geçen derslerde bunu söyledim size. Kur'an doğrudur, hem müfesserdir hem müfessirdir. Müfesserdir, açıklanandır. Müfessirdir, açıklayandır. Onun bazı ayetleri bazı ayetleri açıklar. Onun için o açıklayan ayetler müfessir ayetlerdir. Böyle olduğu için Allah Resulü eğer anlaşılmayan tam söylendiği zaman muhatabın zihin dünyasında açık ve net bir biçimde mesaj algılanmamışsa o ayetleri başka ayetlerle tefsir ederlerdi. Sahabe de bunu aynen Allah Resulü'nden öğrendikleri gibi yaparlardı. Onun için dostlar, bu çok önemli bir bahistir. Her şeyi de bizim üzerimize bırakmayın. Biraz da siz araştırın. Sahabenin Kur'an'ı Kur'an'la nasıl tefsir ettiğini şöyle bir bakın tefsir kitaplarına. Emin olun onlarca şey göreceksiniz. Özellikle Hazreti Ömer'in, özellikle Hazreti Ali'nin, özellikle Hazreti Ayşe'nin, özellikle Abdullah İbni Mesud'un, özellikle Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş genç bir yiğit olan Cündüb bin Abdullah'ın ve daha nicelerinin Kur'an'ı nasıl Kur'an'la tefsir ettiklerine dair örnekler görürsünüz. Ben bir örnek vereyim de biraz iştahınız açılsın. Belki araştırma noktasında bir heyecan olur sizlere. Hazreti Osman'ın dönemi, hilafetinin yılları. Adamın biri Hazreti Osman'ın huzuruna giriyor. Ben hanımımdan şikayetçiyim diyor. Mecliste Hazreti Ali de var. Sahabinin büyükleri de var. O gün hayatta kalanlar ve diğer Müslümanlar da var. Nedir diyor şikayetin hanımından Hazreti Osman? Hazreti Osman halife olduğu için o zat hanımını Hazreti Osman'a şikayete gelmiş. Ya emir el müminin diyor. 6 ay oldu evleneli. Hanımım çocuk doğurdu. 6 ayda çocuk mu doğurulur? Bu çocuk başkasından, ben hanımımdan şikayetçiyim. Hazreti Osman da bir anda şok yaşıyor. Öyle ya, 6 ayda çocuk mu olur? Bölgede erken doğumlar var. Bugün Arap dünyasında özellikle sıcak bölgelerde bizlere göre erken doğum daha fazladır. Çünkü oralarda sıcaklığın etkisinden dolayı bu çokça olur. Ama genelde erken doğumlar 7 ay ve üzerinden olur. Mesela Hatice validemiz de erken doğmuştur. 7 aylıktır. Zaten Hatice'nin kelime manası da Arapça'da erken doğan kız demektir. Erken doğduğu için baba Hüveylid bir yolculuk sırasında haberi alır. Erken doğdu benim kızım diye Hatice ismini verir. Araplar bunları biliyorlar ama 6 ay doğan bir çocuk çok da yaygın bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir taleple gelince zat Hazreti Osman'ın yanına, Hazreti Osman da şüpheleniyor ve yanındaki adamlara bu olayı bir inceleyin diye emir veriyor. O anda Hazreti Ali devreye giriyor. Yavaş ol diyor ey emir el müminin. Sen Ahkaf suresinin 15. ayetini okumadın mı? Orada Rabbimiz ne diyor? Biz insana ana ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve yine zahmetle doğurdu. O çocuğun taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Bu ayeti okuyor Hazreti Ali orada. Ve burada geçen selâthûne şehren ifadesine, 30 ay ifadesine Hazreti Ali dikkat çekiyor. Sonra bu 30 ay ifadesini başka bir Kur'an ayetiyle tefsir ediyor. Bakın Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diyoruz. Ahkaf 15'te geçen selâthûne şehren ifadesini, 30 ay ifadesini Lokman 14'te tefsir edecek Hazreti Ali. Niçin Hazreti Ali Kur'an'ın oğlu siz buradan anlayın. O ayeti de okuyor Lokman 14. Biz insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. O çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Hazreti Ali bu ayeti okuduktan sonra der ki, bakın Ahkaf 15'te Rabbimiz gebeliğin süresini ve sütten kesilme süresini bir anda andı. Gebelik ve çocuğun sütten kesilmesi Kur'an'ın lisanıyla 30 aydır. Lokman 14'te ne yaptı? Orada gebeliği saymadı. Gebeliğe hiç değinmedi. Sadece 2 yıl sürer dedi çocuğun sütten kesilmesi. 2 yıl kaç ay eder? 24 ay. 24 ayı 30 aydan çıkarırsak 6'yı elde ederiz. Bak Allah bile 6 ayda çocuğun doğacağını söylüyor. Ey emir el müminin yavaş ol. İşte bu. Sahabe bu. Niye sahabeye hayran olmalıyız? Niye sahabeye kurban olmalıyız? Anladınız değil mi dostlar? İnanın onlar anlaşılmadan Kur'an anlaşılmaz. İnanın onlar anlaşılmadan Allah Resulü anlaşılmaz. İnanın onlar anlaşılmadan hayat anlaşılmaz. İşte sahabenin, Hazreti Ali'nin özellikle bir ayet bağlamından getirdiği yorum. Bunun gibi onlarca olay var. Onun için dedim ya, iştahınız açılsın da biraz da siz o sayfaları çevirin. Kur'an tefsirleri içerisinde sahabenin Kur'an'la Kur'an'ı nasıl tefsir ettiğine dair o rivayetleri siz elde edin. Bu da 9.'uydu. Gelelim 10.'suna ve sonuncusuna. Sahabe Kur'an'ı sadece okumakla yetinmez. Okudukları üzerinde kafa yorar, yani düşünürlerdi. Bu da çok önemli. Okumakla yetinmez. Okumanın üzerinde düşünürlerdi. Zaten Allah'ın bizden istediği de bu değil mi? Her kitap katibi tarafından birilerine ithaf edilir. Kur'an kime ithaf edilmiştir biliyor musunuz? Düşünenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Okuyanlara ithaf edilmiş değil, düşünenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Bu manada bakın Kur'an'a ve Allah Resulü'nün hayatına okumakla alakalı 4 kavram görürsünüz. 1- kıraat, 2- tilavet, 3- tertil, 4- tecvid. 4 tane kavram var okumakla alakalı. Ama gelin görün ki ne yazık ki ilk üçüne biz okumak deriz hep. Tilavet de bizim için okumaktır, kıraat de bizim için okumaktır. Tertil de bizim için okumaktır. Doğrudur, okumaktır ama eğer başka bir kelime ortaya çıkmışsa manalarda kesinlikle bir ihtilaf vardır. Bu da Arap dilinin bir kaidesidir. Mananın, kelimenin ihtilafı, mananın ihtilafına delalet eder. Bu böyledir. Eş anlamlılık diye bir şey yok. Eş anlamlılarda bile bir nüans farkı vardır. Peki nedir kıraat, tilavet, tertil ve tecvid? Birer cümleyle söyleyeyim. Asıl ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Kıraat, büyük dil alimi İsfahani'ye göre harfleri ve kelimeleri belli bir düzen üzere okumaktır. Okumaktır bakın. Ama harfleri ve kelimeleri belli bir düzen üzere okumaktır. Tilavet, yine İsfahani'den vereyim size. Birisine uymak ve tabi olmak, bir de bir şeyi okumak ve öğrenmektir. Ne fark oldu? Birinde amel var. Okunanların hayata aktarılması var. Birinde sadece okumak var. Bu yönüyle baktığımızda tilavet aslında içinde kıraati barındırır. Onun için İsfahani der ki, her tilavet kıraattir ama her kıraat tilavet değildir. İşte aradaki fark bu. Okumak ama böyle bir okumak. Her tilavet kıraattir ama her kıraat tilavet değildir. Peki tertil ne? Tertilin iki temel anlamı var. Bir, tebyin. İki, tefrik. Tebyini biliyoruz değil mi? Apaçık, açıklayan, açık seçik ortaya koyan, anlaşılır kılan. Tefrik ne? Tane tane ayıran, aralarına fark koyan, aralarını açan. Bu iki temel anlamdan yola çıkarak tertilin ne anlama geldiğini sorduğumuzda aslında şöyle bir tanım elde ederiz. Lafzın ve mananın hakkını vererek ayetler üzerinde düşünmek ve kafa yormaktır. Tertil budur. Lafzın ve mananın hakkını vererek ayetler üzerinde düşünmek ve kafa yormaktır. Düşünmek dersek eğer, Kur'an'ın dili açılır, öyle şeyler söyler ki bize. Madem bu kitap düşünenlere atfedilmiş, ithaf edilmiş bir kitaptır. O halde ey muhatap, sen tezekkür edeceksin, tefekkür edeceksin, tedebbür edeceksin, taakkul edeceksin, tefakkuh edeceksin. Hepsi düşünmektir ama hepsi düşünmenin bir boyutudur. Tefekkür, fikir üretmek için düşünmektir. Üretim düşüncesi. Düşüncedir ama düşündükçe bir şey üreteceksin. Tedebbür, geleceği, arkayı düşüneceksin. Taakkul, gelecekle geçmiş arasında bağ kurarak düşüneceksin. Tezekkür, geçmişi düşüneceksin. Tefakkuh, bu düşündüklerin hepsinden hükümler çıkaracaksın. Derinleşeceksin. Bunlar Kur'an'ın ifadeleri. Kur'an bunları söylüyor. Böyle bir okuma yaptık mı biz? Böyle bir okuma yapmazsak sahabenin Kur'an anlayışı nerede kaldı dostlar? Sahabe böyle okuyordu işte. Bu tertil üzere okuma başlığı altında incelenmesi gereken şey. Peki tecvid nedir? Tecvid, harflerin hakkını vererek okumayı güzelleştirmektir. Bakın bu da okumaktır ama böyle bir manası var. Peki bu söylediklerimi hepsini zihninizde bir yere yazın. Allah miladi 610'da 40 yaşındaki Muhammedul Emine, semanın emini olan Cibril-i Emin'i ilk 5 ayetle gönderdi. Ne dedi ilk ayetler? İkra dedi, oku. Kıraat dedi orada. Gerçi oradaki ikra sadece Kur'an'ı oku değil, Allah adına ve Allah namına her şeyi okudur da hadi biz Kur'an okumakla sınırlandıralım. Allah oku dedi. İlk 5 ayet indi. Hazreti Osman mushafı üzerinden konuşuyoruz. Aradan çok az bir zaman geçmeden Kalem suresinin ilk 7 ayeti indi. 5 ayet, 7 daha ne yaptı? 12 ayet. Aradan bir müddet geçti. Allah Müzzemmil suresinin ilk 8 ayetini indirdi. 12 ayetin üzerine inen 8 ayetlik o grubun 4. ayetinde Allah ne dedi? وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı tertil üzere oku. Ya Rabbi 12 ayetin neyini okuyayım demedi peygamber. 12 ayeti nasıl okuyayım demedi sahabe. Ne yaptı biliyor musunuz dostlar? En azı gecenin 2 saati, en fazlası gecenin 6 saati bu 12 ayeti okudular. 2 saatte insan 12 ayeti nasıl okur? Nasıl okunduğunu biliyorsunuz değil mi? Geçen dersin. Hafız Münavi'nin talebesine öğrettiği okuma. Bir gece sabaha kadar İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayetini okumak bu işte. Okumak, devirmek değil ki sayfalar üstüne sayfalar. Okumak, tertil üzere okumaktır. Tertil şu oluyor o zaman. Üzerinde dura dura, kavraya kavraya, düşüne düşüne. Sorumlulukları gözden geçire geçire. Yarın bunları hayata nasıl taşırım? Hesabını ve muhasebesini yapa yapa. İşte sahabeyi sahabe yapan, sahabenin Kur'an anlayışı dediğiniz zaman temellerde olması gereken şeyler bu. Onlar böyle bir zaman ayırırdı Kur'an ayetlerine ve onlar üzerinde yani ayetler üzerinde tertil üzere dururlardı. Eğer tertil üzere Kur'an okunursa ne olur biliyor musun? Muhatap 3 damla ter döker. 3 damla teri 3 farklı yerden döker. Sadece ter alından dökülmez. Sahabe vahyin rahle-i tedrisatının başına geçtiği zaman alından ter dökerlerdi. Zihinden ter dökerlerdi. Yürekten ter dökerlerdi. 3 damla ter onlardan dökülür. Peki siz söyleyin hadi ben susayım da 3 damla ter dökenin gözleri o tere kayıtsız kalır mı? O 3 damla terin üzerine gözyaşları da ben de varım ben dedir ona icabet ederdi. Sahabenin Kur'an okuması böyle bir okuyuş. Bunu anlayacağımız bir örnekle bitirmek isterim dostlar. Abdullah İbni Mesud'u hepimiz biliyoruz. Onun Kur'an'a olan iştiyakını da hepimiz biliyoruz. O günün insanları da biliyor. Biri onun Kur'an'a olan iştiyakını bildiği için ona bir şeyler, bazı mesajlar ulaştırmaya çalıştırma adına şöyle bir cümleyle gelir karşısına. Ey Allah Resulü'nün sahabisi ben bu gece Kaf suresinden Nas suresine kadar okudum. Kaf suresinden Nas suresine kadar ne kadar? Kaf suresi Kur'an'ın 50. suresi. 518. sayfa. Nas suresi Kur'an'ın 114. suresi son sure. 603. sayfa. Bugünkü mushaf üzere konuşuyoruz. Yani 86 sayfa okumuş o zat o gece. Ve bunu da büyük bir övünç eseri olarak gelip Abdullah İbni Mesud'a söylüyor. Zannediyor ki o büyük insan, o büyük imam maşallah çok güzel daha da devam et diye ona takdir edici cümleler söyleyecek. Ne diyor biliyor musunuz? Desene şiir döktürür gibi döktürmüşsün. İşte bu. Şiir mi bu? Çok okumak değil ki maharet. Maharet tertil üzere okumaktır. Allah'ın dediği de budur işte. İşte sahabe böyle bir hassasiyetin sahibi olduğu için onlar bu tertile en üst düzeyde dikkat ederlerdi. Niçin? Bunun niçin olduğuna dair onlarca şey söyledim, onlarca şeyi söyleyemedim. Onlarca şey de Kur'an içerisinde. Ama özellikle bir ayet var ki dostlar, sahabenin Kur'an anlayışını şekillendiren bir ayetti. Hangi ayet? Bakara 121. Ne diyor orada Rabbimiz biliyor musunuz? Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı O mesajların hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Ayette bir ifade geçti. Dikkat ettiniz mi? Hakkını gözeterek okumak. Bunun Arapça ifadesi hakka tilavetihi. Hakikat okuması. Hakikaten tilavet üzere okumak. Gerçek ve hakiki tilavet. Öyle söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Hakka tilaveti demişse eğer Kur'an, bunun manası şudur. Bir, gerçek olmayan tilavet var. Bir de hakiki tilavet var. Bunu okumakla karşılarsak, aslında bizim bugün kullandığımız bir kelime üzerinden Kur'an'ın maksadını daha iyi anlayacağız. Yüzünden okumak. Kullanıyoruz değil mi bu ifadeyi? Yüzünden okumak. Tilavet sadece yüzünden okumak. Hakka tilavetihi yüreğinden okumaktır. İşte aradaki fark budur. Ve bunu bildiği için sahabe asla Kur'an'ı yüzünden okumaz. Tertil üzere okurlardı. Çünkü böyle açıkça bir uyarı var onlara. Hakiki tilavet edin. Gerçek ve hakiki tilavetiniz olsun sizin tilavetiniz. Böyle bir söze muhatap olan o nesil elbette ki gereğini yapacaktır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ayette geçen hakka tilaveti ifadesini Efendimizin getirdiği küçük bir yorum var. Allah Resulü der ki buradaki ifadenin anlamı ona gereği gibi uyanlardır. Gereği gibi uyan nedir? Elbette ki yaşayanlardır. Yaşamak ya asıl olan. Asıl olan öğrenilen o hakikatleri hayata aktarmak, hayata katmak, hayata onlarla anlam getirmektir. İşte sahabenin Kur'an anlayışının en temel anahtarlarından 5 tanesi de böyle. 5 tanesini geçen hafta söyledim, 5'ini de bu hafta söyledim. Haftaya da farklı bir şey söyleyeceğim. Bu söylediklerimizin üzerinden şöyle bir dua edelim de siz de amin deyin. Allah her türlü noksanlığımıza rağmen bizleri onun yolunda, onların yolunda etsin. Çünkü biz biliyoruz ki dostlar, seven sevdiğiyle beraberdir. Bu sözün sahibi Allah Resulü'dür. Her türlü eksikliğimize rağmen biz onları seviyoruz. Allah o sevgiden ayırmasın bizleri. Yine biliyor ve inanıyoruz ki seven mahcup olmayacaktır. Allah'ım mahcup etme. Allah'ım mahzun etme. Allah'ım mahcup etme. Allah'ım mahzun etme. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.